اگر دوسری مسجد میں جلدی جماعت ہوتی ہو وہاں نماز پڑھ کر آ جائے اور مسجد کے کام میں مشغول ہو تو کیا یہ درست ہے؟ اس کی اجازت نہیں، چاہے نماز سے فارغ ہو چکا ہو، اگر مسجد میں داخل ہو گیا تو کوئی مانے یہ شرعی نہ ہو تو ظہر و عشاء کی جماعت میں بنیت نفل شامل ہو جائے، اور فجر، عصر اور مغرب کی جماعت قائم ہوتے ہی مسجد سے باہر چلا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.